venner, som du fik om sommeren. For dem bør du nok møde igen. Når man finder en ven, må man passe godt på den. Send et brev til dine venner, som du fik om sommeren. Det er slut på sol og sommer, men minder er gemt. Disse skønne minder, som jeg fik, bliver aldrig glemt. For jeg fik så mange venner, som jeg ved, jeg ser igen. Derfor sidder jeg og skriver brev for brev til hver og en. Så send et brev.